roboty. Haftar ten rzucił, szafę przewrócił. Impreza w klubie harcerza. Ajajajaj. Impreza w klubie harcerza. Ajajajaj. Pan gospodarz odprysk koledze. Warzywna, sałatka, pobity sedes, marki Mercedes.